بسم الله الرحمن الرحيم. نسمي الله الشيء لا كلاشيا بذاتا عن جهات الست خالي. Bazı nuskalarda hali diye yası var. Bazı nuskalarda da yok. Halin diye. Nusemmillâhe. Nusemmi isimlendiririz. Allah'ı. Allah'ı şeyen. Allah'ı şeyün. Deriz yani. Allah şeydir. Kendisi diyor Cenab-ı Allah. Değil mi? Kendisine diyor. Kul eyyü şeyin ekberi şehadeten. Allah-u Teala kendisine şey ismini vermiş. Allah-u Teala kendisine şey ismini verdiyse biz de Allah'a şey deriz. Ama la keleşya. Şimdi bir nefyetmek ihtiyacı hissediyor. Yani. La keleşya. La keleşya. Keleşya. Evet. Bu tenzih için gelmiş. Yani şey deyince biz de şeyiz ama mahlukat gibi değil. Biz hadis olan şeyiz, Allah kadim olan şeydir. Ve zaten zat da deriz ona. Allah'a zat ismini de veririz. Zatullah diyoruz yani. Allah'ın zatı o. Ama an cihati sitti hali. Yani ve zaten zat diye ama o zat ki altı yönden halidir. Yani. Şimdi sen bir zat dediğin zaman bir şey dedin mi bir şeye? Zat bir mevcut ise mesela diğer yüzünde o maddedir. Madde ise altı yönde mi? Ya üsttedir, ya altta, ya sağdadır, ya solda ya. Yani. Bir yerdedir. Ama Cenab-ı Allah için böyle bir şey yok. Ancihati sitti, altı yönden hali, hali olarak. Halidir yani. Beridir. Cihetten münezzehtir. Nüsemmi kelimesi, evet, sigatü mütekellimin, mütekellim sigasıdır, ma'lumin, ma'lum olan mütekellim yani. Biz isimlendiririz. La gâibun meçhulun, gâib meçhul siga değildir yani. La değil. La gâibin, la sigatü gâibin meçhul. Meçhul gâib siga değildir yani. Mütekellime atfedersek öyle. La gâibin meçhulün, meçhul gâib sigası. Yani şöyle değil. Yüsemma isimlendirir Allahu Allah şey'e. Böyle de rivayet edilmiş. Ali Yukarı diyor ki hayır. Mütekellim ma'lum. Yani nüsemmi. Nüsemma da değil. Nüsemmi. Biz isimle tesmiye ederiz yani. Kema. Kema fi bazı nüshahi. Bazı nüshalarda varit olduğu gibi. İl. Nereden çıkartıyorsun kardeşim nüsemmi? Olsun yüsemma. İl yeridir. Bak dikkat et diyor. Unzur. Bak. Dikkat et. Yeridir. Varit oluyor. Geliyor ne? Nasbu kavli ve zaten. Zaten değil. Mensup geliyor. Eğer yüsemma olsaydı olmazdı o zaman. Yüsemma isimlendirilir Allah. O Allah ne diye? Şeyen şey diye isimlendirilir. Evet. E niye olsun yani? Oluyor. Ve zaten. E tamam şeyen. Ve zaten oraya atfedilecek. E bir illet getirdi ama. İz yeridu nasbu kavlihi ve zaten. Zaten diyor mensup olması varit oluyor. Olsun varit. Yüsemma olsa gene mensup olacaktı ki. Merfu olmaz ki yani. Evet. Yok. Olmadı. O illet tutmaz. Ve zaten gene mensuptur yani. Merfu olmaz. Merfu olmaz. İşte Yüsemma okusam bak. Yüsemma isimlendirir Allahu Allah. Şeyen şeydir. Lakeleşe. Diğer eşya gibi değil. Şey denir ona. Şey diye isimlendirilir. Ve zaten zat da. Zat diye de isimlendirilir. Allah zat da denir. Allah'ın zatı var. Ancak istihale olmaz. Yani o Yüsemma da okusa o zatendir. Mensuptur. O bir illet olarak getirdiği yerinde değil. Yani güya ki kendi nüshasını şey yapacak, ispat için getirdi ama o onu ispat etmez yani. Peki, vel eşya, o eşya nedir? Ma'rifetün marifedir. Kel eşya var ya, eliflama marife. Ve yestakimul veznü diyor. Vezin müstakim olur. Neyle? Binakli hareketil hemzeti. Hemzenin hareketi ne yapılacak? Nakledilecek. La kel eşya değil. Bak bunu özellikle söylüyor. Niye? Çünkü hemzenin hareketi kat'iyedir. Hemzeti katıdır yani. Katı hemzesidir. Katı hemzesi olunca nakil yoktur. Bak vasıl hemzesinin nakli var. Bir ise lismu gibi. Bir ise ismu, bir ise lismu. Alel inkrazı. Alel linkras. Bak o zaman nakil yapılır. Burada nakil yapılınca naklin sebebini söylüyor. Vezin müstakim olsun için. Anlaşıldı. La keleşya yani. La keleşya. Ve fi nuskatin, bir nuskada ise ke eşya e diye gelmiş. La ke eşya e. La ke eşya e. Diğer şeyler gibi değil diye gelmiş. Münekkeraten. Münekkera. Nekre kılınmış oldu halde. Ve fi ukra, başka diğer bir nuskada da keşeyin diye gelmiş. La keşeyin yani. La-i murade. La keşeyin. Başka şey gibi değil yani. La keşeyin. Şey gibi değil. Yani mevcut gibi değil yani Allah. Mahluk gibi değil. Allah da şeydir ama mahluk gibi değil. O hadistir. Yani la keşeyin. Ve hiye leyset bir şey. Vehiye o nüshayı diyor yani. Leyset bir şey. Muteber bir şey değildir. İtibara alınacak bir nüsha değildir. Yani muteber nüsha evet. Leyset bir şey evet. Gayrı muteber yani. Muteber değil. Leyset bir şey. Muteber değil. Vehiye, yani bu iki nüshayı gösteriyor ya, nekre getirmiş veya işte keşey müfred getirmiş. Ve leyset bir şey. O itibara alınması gereken bir şey değildir. Muteber nuska bizimkidir diyor yani. Nasıl? Hemzenin harekesini nakledeceksin, cem olacak yani. La keleşya şeklinde olacak. Tamam. Vehiye, o nuska leyset bir şey. Oraya ben not almışım, gayrı muteber demişim. Gayrı muteber. Muteber değil. O nüsha muteber değil. Veya gayrı muteber. Muteber değil. İtibara alınmaz yani ona. Bakılmaz. Evet. Leyset bir şey. Ve Ali Bikari'nin böyle şey tutumu vardır. Yani kendi nüshasını illa şey yapar yani. Halbuki mesela getirdiği illet demin hiç yerinde değil. Ama illa işte kendi nüshasını şey yapıyor. Peki vehiye o nusha leyset bir şeyin gayrı muteberat yani itibara alınmış bir şey değildir yani. Hoş olmaz yani. Çünkü bak mana da güzel olmuyor. Müsemmillâ şey, lâke şeyi. Bir şey gibi değil şey diye isimlendirilir. Bir şey gibi değil. Mahlukata mahlukat yani cem olacak ki bütün eşyayı ne yapasın nef yedesin yani. Ona da dersin ki keşeyin orada cins murattır yani. Ona da cevap verir. Vel ma'na, mana nedir? Nahnu, biz. Yani ma'şara. Bu medih üzere mensuptur. Ma'şara ehli sünneti. Biz ehli sünnet topluluğu. Nüsemmillâhe teâlâ. Allah'ı isimlendiriyoruz şey'en. Allah'a biz şey diyoruz. Değil mi? Çünkü Allah kendisi kendine şey diyor. İlla ennehu, ancak bu Allah'ın şey olması leyse değildir kesairil eşyai. Evet. Diğer eşya gibi değil. Diğer varlıklar gibi değildir. Zaten ve sufeten. Ne zat olarak ne sıfat olarak yani ne evet Allah da şeydir ama ne zatı senin şeyine benzer, senin zatına benzer, ne sıfatı senin sıfatına benzer. Sen de şeysin, yani sen de mevcuttursun Ama vücudunu Allah'tan almışsın. Allah mevcuttur ama vücudunu herhangi bir yerden almamış. Vacibül vücuttur yani. Peki neye binaen böyle diyoruz? Yani evet, Allah'a şey diye niye isim veriyoruz? Binaen ala enne şeye, şuna binaen ki, binaen ala enne şeye, şuna binaen ki, şey bima'nel mevcudi, mevcut manasındadır. Yani mevcut manasında olmasına binaen Allah'a şey diye tesmih ederiz. Fevve Allah evla, en layık olandır bi itlakihi, şey lafzının kullanılmasına, aleyhi kendisine. Yani madem mevcut manasındadır, öyleyse şeyin Allah'a itlak edilmesi en uygun olandır. En yani mevcut olan, mevcudu hakiki Allah'tır. لِيَنَّهُ سُبْحَانَهُ, çünkü Allah-u Teala وَاجِبُ الْوُجُودِ, وَاجِبُ الْوُجُودُ, varlığı vaciptir. وَغَيْرَهُ وَغَيْرَهُ وَلِيَنَّ غَيْرَهُ, zira Allah'tan gayrisi ise mümkünün, ya mümkündür, evveta mümteni'u şuhudi, varlığı nedir? Mümteni, imkansızdır. Şimdi Allah'ın dışındaki varlık ya mümkündür, değil mi? Kezevatina, bizim zatlarımız gibi, veya da mümteni'u şuhud, yani görülmesi imkansızdır, olamaz yani. O da nedir? Şeriki bari, Allah'ın ortağı olması. Peki ve mimma yedüllü, şimdi delillere geçiyor. Ve mimma yedüllü, delalet eden delildendir. Ve minel edilletilleti yedüllü, yani ha. Ve min edilli, ve minel edille, delillerdendir. Ve mimma, o delillerden bir tanesi ki yedüllü ala cevazi itlakihi alallahi teala, yani aleyhi alallahi teala. Allah'a itlak edilmesinin caiz olduğuna delalet eden delillerden biri kavluhu subhanahu, Cenab-ı Allah'ın şu kavli şerifidir. Kul eyyü şeyin ekberu şehadeten. Kul, Habibim söyle, eyyü şeyin, hangi şey, bak hangi şey, ekberu şehadeten, şahitlik olarak en yüce, en büyüktür. Kimdir en büyük şahit? Kul, Habibim söyle, bak şeyi soruyor. Allahu şehidin. Kulillahu şehidin. Allahu şehidin. Allah şahittir. Her şey şahidin Allah. Nokta. Şeyi böyle mevcut manasına aldık mı tamam. Değil mi? Şey kelimesinin mevcut manasını alırsak Allah'a itlakı evladır. Peki bir de bir şey var ki şa'e yeşa'u şey'en. Şa'e fiilinin mastarı, şa'e erade, yürüdü, iradete. Buna ne diyeceksin? O zaman Allah'a şey diyebilir miyiz yani? Bakalım. Ve emma idâkîle eşşey'ü mastarı şa'e. Denildiği zaman ki, siz diyorsunuz ki şey, ya şa'e fiilinin mastarıdır. Şa'e fiilinin mastarı olan şey denilirse, o zaman bakacağız. Feyunzarı demektir o. Fe'in başlıyor ya, feyunzarı bakılır. Şimdi şeyden ne murad ediyoruz? Oraya bakacağız. Feyunzarı bakılır. İn üride bihi ma'nel fa'iliyeti. Eğer ki o şey ile fa'iliyet manası murad ediliyorsa, kastediliyorsa, dileyicilik yani. Şey, Allah'a şey deriz, dilemek. Yani dileyen. Evet tamam. Ve o faaliyet manasına el müridiyeti, mürid olmak. Yani dileyici olmak. O zaman feyecüz. Feyecüz caizdir. İtlakuhu, itlaku şey ellezî kâne mastara şâe. Şâenin mastarı olan şeyin de itlakı caizdir. Alallâhi teâlâ, Allah'a kemâ sebeka geçtiği gibi. Değil mi? Kemasa bak, itlakuhu. İtlakı sahihtir. İzâ kâne bimânel mevcut. Mevcut manasında olduğunda itlakı nasıl sahihtir? Müridiyet, dileyici olmak manası. O zaman sahihtir. Mastar çünkü bir mana fail de olabilir, bir mana meful de olabilir. Ve in uride bihi, eğer bu şey ile, ellezî kâne mastar aşağı, şairin mastarı olan şey ile murad edilirse, ma'nel mef'uliyeti. Mef'uliyet manası murad edilirse fela, فَلَا يَجُوزُ اِطْلَاقُهُ عَلَى اللّٰهِ تَعَالَى فَلَا يَجُوزُ اِطْلَاقُهُ عَلَى اللّٰهِ تَعَالَى Allah'a istimal edilmesi, kullanılması caiz olmaz. Dilenmiş, murad edilmiş. Allah murad edilmiş değil ki ya. Var edilmiş değil. Var olandır, var edendir, dileyendir. Tamam. كَقَوْلِهِ تَعَالَى Haliku külli şeyin. Her şeyin Halik'ı bak. Demek her şeyi dileyen de. Her şeyi dileyen yaratandır. Vallahu ala külli şeyin kadir. Bu neyi gösteriyor kardeşim? Allah mürittir ama murat değil. Birileri tarafından irade edilmiş, irade sonucu meydana getirilmiş değildir. Murat olan biziz. Mürit de Allah. Ve fil mes'eleti Bu konuda vardır hilaful cehmiyeti cehmiye mezhebinin hilafı vardır. Tamam cehmiye mezhebi. Bunlar kimmiş? Ashab-ı Cehmi ibn-i Safvan. Cehim bin Safvan'ın adamları. Ve kâne racülen min nedir o? Termut mudur? Termut mu? Neyse. Oradan bir adammış. Efendim Ve kâne min kavlihi söylediği sözlerden bir tanesi innel abde leyse kadiran diyormuş. Kul kadir değildir. Hiçbir şey yapamaz yani. Tamam. Ve kâne yekul yine söylediği sözlerden bir tanesini söylüyor. İnnallâhu teâlâ muhdesun. Allah muhdestir. Hadistir yani. Muhdes diyor Allah'a. Hadis diyor yani. Muhdis mi diyor ya? Evet. Muhdis değil, hadis kabul ediyor. Değil mi? Hı hı. Mevcut ismini vermiyor ya. He. İnnallâhu teâlâ muhdisun. He, muhdistir diyor, muhdis. Ama bunların bir şey görüşü vardı ya bunlar hadisata mahal olur diye. Öyle bir şeyler hatırlıyorum ama şimdi tam çıkartamadım. Neyse. Ve kâne yekûlü innallâhu teâlâ muhdîdün ve lem yutlik alallâhi ismel mevcudi ve şey ve mevcut ismini Allah'a itlak etmemiş yani. Allah'a şey demiyor yani. Böyle şöyle bir soru olur mu hocam? Nasıl? Ve lem yutlak alallâhi Yok yok. Cehim ve cehim. Cehim de, Cehim bin Safvan. Ve kâne yekûlü diyor ya bak. Ve kâne yekûlü o diyordu. Kim diyor? Cehim bin Safvan diyor. İnnallâhu teâlâ muhdisün. Allah muhdistir, yaratandır. Ve lem yutlik Cehim bin Safvan itlak etmedi. Alallâhi Allah'a ismel mevcudi. Mevcut ismini kullanmıyor ve şey ismini de kullanmıyor yani. Cehim yani, bin Safvan yani. Şöylesi ben sanki. Dolayısıyla Allah'a Mevcut ve şey ismi verilemez. Onu mevcut. Nereye atfediyorsun onu? Ne yapıyorsun? Yani yapılıyor şey olmaz. Yo, adamın şeyini söylüyor değil mi? Adamın sözlerinden şey yapıyor ya. Sözü bir, Allah muhdistir diyor. Tamam muhdis. Bu da ikinci söz olabilir mi? İşte böyle mühütlük itlak etmemiş. Yok. Yani sen onu vav-i istinafiye yapıyorsun. Şey yapıyorsun. Yakulye mi atıyorsun? He? Yok. Yani, İnnallâhu teâlâ muhdîsün. Allah muhdistir demiş. Muhdîdir. Yani ve kâne lem yutlik işte. He? Ve kâne lem yutlik. Yani şu... Ve itlak etmedi. Bu atıf caiz mi? Nereye? Diyor İnnallâhu. İnnallâhu caiz olur mu? Yok yok oraya değil ya. Yok yok o atfen. Oraya atıp değil ki. Oraya atıp olmaz ya. O innen ismi ne sahibi o fiildir. Hı? Fiil. Nereye atfediyor? Olmaz değil mi? Ve kâne lem yutluk yani. İtlak etmemişti. Dolayısıyla tabirleri de kullanmadılar yani. Tabirleri de mevcut, şey bunlar diyor mahluka ait isimlerdir. Mahluka söylenen şeyler Allah'a söylenmez. Tamam. Yani inna Allah Teala muhditun, Allah muhdittir. Yaratıcıdır. Ve lem yutlik alallahi ismel mevcudi ve şey. Allah mevcut şey gibi, yani mahlukata mahsus, yani mahlukatın ortak olduğu isimleri Allah'a vermediler yani. İddik etmedi yani. Buna söylemem. O muhdis meselesi var ya, kerramiye mezhebi herhalde diyordu. Allah'ın sıfatları hadistir, muhdestir falan. Oradan öyle bir şey var. Bunu da gelecek zaten. Değil mi? Şimdi dönelim biz ibaremize. Ve fil mes'eleti hilaful cehmiye. Cehmiye mezhebinin ihtilafı vardır. Cehm bin Safvan'ın farklı görüşü var. Haytu gâle. Şöyle dediler. İnnehu subhanehu la yusufu bi ennehu şey. Allah şey olmakla vasıflanamaz. Ve la bi külli ma yuşarikuhul mahluk. Mahlukun ortak olduğu hiçbir şeyde fi itlakihi itlak edilmesine. Yani mahluka kullanılması, müstamel olması bulunan hiçbir lafız Allah'a itlak edilemez. Anlaşıldı? Öyle demiş. Halbuki Allah-u Teala kendisi kullanıyor. Kendine şey, biz yeni bir isim Allah'a vermiyoruz. Allah kendisine şey itlak ediyor zaten, kullanıyor. Geçelim. Ve zaten, beytte geçen zaten kelimesi ey, yani ne demek? Ve nüsemmihi, ve nüsemmillâhe, Allah'a isim verir zaten. Zat der zaman la kesairi zevati. Diğer zatlar gibi değil. Kema eşare ileyhi bi kavli ancihati siddi hali, bak. Onlar da buna işaret etti yani. Ve zaten la kesairi zevati deyip de yapabilirdi. Ama tefennün yaptı. Geçti. Dedi ki ancihati siddi hali. Lianne hakikatehu. Çünkü Allah'ın hakikati, varlığı muhalifetün lisairil hakaiki, diğer hakikatlere, varlıklara muhaliftir, farklıdır. Ve zevati, ve diğer zatlara muhaliftir. Diğer zatlar, diğer varlıklar hadistir, Allah ise kadimdir. Dolayısıyla kadim ile hadis ikisi aynı şey değildir. Dolayısıyla Allah'ın zatıyla mahlukun zatının aynı olması zaten düşünülemez. Kema enne sıfatihi, Allah'ın sıfatları nitekim muhalifetün lisairi sıfati, diğer sıfatlara muhalif olduğu gibi. Ve delilu delil ise ala cevazi itlaki zati, zat kelimesinin itlak edilebileceğine, kullanılabileceğine, aleyhi alallahu teala ba'del icma. İcmadan sonra bir kere icma var zaten. İcma var. İcma'an zatullahi teala deniyor. Zatullah, sıfatullah, zat kelimesi Allah'a nispet ediliyor. Ha, kavluhu aleyhissalatü vesselam, bak. Cenab-ı Peygamber'in şu kavli şerifidir, delilimiz. La tetefekkeru fi zatillah. La tetefekkeru, tefekkür etmeyiniz. Fi zatillah, Allah'ın zatı hakkında tefekkür etmeyiniz. Ne demek? Yani Allah'ın kudretini tefekkür ediniz. Asarını, kudretinin eserlerini tefekkür ediniz. Zatı hakkında düşünmeyin. Peki, ثُمَّ عَلَمْ, bundan sonra bil ki اَنَّمَا وَرَدَ الشَّرْعُ بِيْطْلَاقِهِ عَلَى اللّٰهِ سُبْحَانَهُ, şeriatta Allah'a itlak edilmesi hakkında varit olan ne varsa, اِنْكَانَ مُشْتَرَكَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ, Allah'la gayrisi arasında müşterek olur. Yani ortak olur. Mesela şey, insana da söyleniyor, Allah'a da söyleniyor. Zat, insana da söyleniyor, Allah'ın. Böyle müşterek olan, Allah'la diğer mahluklar arasında müşterek olur ise vecebe, vaciptir. İnde itlakihi, o itlak edildiği, Allah kullandığı zaman efendim vaciptir. Ne vaciptir? Nefyül mumâseleti fihi. Yani bu itlakta, tamam, bu itlakta mumâseleti, benzerliği nefyetmek nedir? Vacip. Yani diyeceksin evet Allah şeydir ama bizim gibi bir şey değildir. Allah'ın zatı vardır ama bizim zatlarımız gibi değildir. Tamam. Keşşe'i ve zati. Tamam. Peki bihilafi ma lem yerid eşşer'u bi'itlaki. Bihilafi ma, o şeyi itlak etmek ki böyle değildir. Lem yerid, varit olmamış eşşer'u şeriat bi'itlaki. Onun Allah'a istimal edildiğine dair şeriatta bir nas varit olmamış. Değil mi? Böyle bir şey yok. Fela yukalü denilmez. Cismun la keletsam. Allah cisimdir la keletsam. Diğer cisimler gibi de. Niye? Şeriatta böyle bir şey varit olmamış. Şeriatta Allah cisim dendiği gelmemiş ki. Naslarda cisim denmiyor Allah'a. Cisim değil. O zaman sen kendi kendine Allahu cismun la keletsami. Evet Allah cisimdir ama bizim gibi bir cisim değil. Böyle bir şey söyleyemez. Hilafen lil kerramiyeti. Kerramiye mezhebi buna muhalif. Onlar cisim diyorlar. Fi tecvizihim zalike. Bu hususta cevap vermişler. Demişler ki Allah cisim de. Peki beyitte geçen 6 yön vel cihatü sittü. 6 yön. Fevku ve tahtu ve yeminu ve yesaru ve emamu ve halfu. Bunlardır. Üst, alt, sağ, sol, ön, arka. Ve kavlu an cihati sitti. Oradaki an harficeri müteallikum bi hal. Hal ismi failine müteallıktır. Ve huve haberu halise nedir? Ve huve o halise haberu müptedein mukadderin. Mukadder müptedanın haberidir. Tamam. Mukadder müpteda koyuyorsun öyle. Huve halin an cihati sitti. Yani. Vel cümletü. Peki cümle ne oluyor? Sıfatü zaten. Zatın sıfatı olmuş oluyor. Ve fihi bu beytte vardır. Raddön. Red vardır. Alel mutezilet. Mutezileye red vardır. Mutezile. Allah'ın sıfatlarını nefyedenlere. Bunlara red vardır. Değil mi? Vel kaderiyeti. Kaderiyeye. Ne hususta red var? Ne hususta ret var yani? Alel mu'tezileti vel kadiriyeti, kaderiye ve mu'tezile ret vardır. Ne hususta? Onlar ne demişler yani? Ennallaha fi kulli mekanin. Allah her mekandadır. Allah her mekandadır. Diyen Mu'tezile yani. Yani ala kavlihim onlar söylemişler Mu'tezile. Mu'tezile üzerine ret vardır yani. Ne üzerine ret vardır? Ala ennallaha fi kulli mekanin yani. Mu'tezile ve kaderiye ne? Mu'tezile ve kaderinin nesine ret var? Nereye reddi var? Ennallaha fi kulli mekan. Onlar diyor ki Allah her yerde, her mekandadır. Hayır. Cenab-ı Allah anciyat-ı sitti hali. Allah'ın zatı altı yönden de hiçbir mekanda değildir. Hiçbir mekanda değildir. Onların bu kavline ne var? Ret var. Bunu bizde de biraz kullanıyorlar hocam. Allah'ın yerde hazırlığına hazırlığına. Yok. Ya Allah her yerde hazır ve nazır. Biz yani bir mekanda olması manasını demiyoruz yani. İradesi, kudreti her yerde tecelli eder yani. İradesi, kudreti, ilmi. Yok onlar zaten sıfatları reddediyor ya. Ondan dolayı. Şimdi o enneye takıldım da. Enneye kafamda. Ve fihi raddün alel mu'tezileti vel kaderiyeti. Ey yani raddün ala ennallaha fi kulli mekanin. Yani şöyle yapsa. Ve fihi raddün reddir alel mu'tezileti vel kaderiyeti. Kaderiye ve mu'tezileye reddir bu beyt. Evet. Anciyat-ı sitti hali demek onların görüşlerine reddir. Ki onların görüşü nedir? Onların görüşü yani huve ennallâhe fî küllü mekân. Allah her mekandadır. Yani o kavl koysak oraya inne okunur o zaman da. İnnallâhe fî küllü mekân. Fî koysak hocam. Fî. Ne hususta? Reddir. Fî ennallâhe fî küllü şey. Harfice zaten biliyor. Enne mevzu, enne ve enden ne oluyor? Hasbediliyor. Bu da kural oluyor. Ne hususta? Fî ennallâhe fî kül mekân. Allah her mekandadır diye söylediklerinde söylüyorlar böyle. Bu hususta reddetmiş oluyor. Yani Ancihat-ı Sitti Hali diyerek Mutezile ile Kaderiye'yi ne yaptı? Allah her mekandadır sözlerini de reddetti yani. Değildir dedi. Ve alel müşebbiheti vel kerramiyeti. Kerramiye ve müşebbiye mezheplerine de, bunlar da Cenab-ı Allah'ı müşebbiye, mahluka benzetiyorlar. Kerramiye mezhebi de diyor Ebu Abdillah Muhammed bin Kerram, Sicistan'ın zahitlerinden bir adammış bu. Evet. Ve bunlar da ve cevherdir ve mahal bak ve mahallül havadis bak. Hadisatın mahallidir. Böyle diyorlar. Cihet, mekan ispat ediyor. Bunlara da ret var bu beytte. Ne hususlara ret var? Yani nerede? Fi ennehu alel arşi. Bunlar demiş ki Allah arştadır. Arşın üzerindedir. Subhanehu ve Teala. Allah noksanlıkla münezzehtir. Bu söylediği sözlerden münezzehtir. Halbuki Cenab-ı Allah ne diyor? Ve o Rabbul arşi. Rabbidir diyor. Ne arşın üstündedir? Ey ne demek yani? Halikuhu ve hamiluhu. Onu yaratan, onu var edendir. Fennu ve kayyumu. Kayyumul ulviyyati ve süfliyyati. Bütün yücelikleri ve bütün derekatı, aşağılıkları, yani bütün süfli varlıkları ve ulvi varlıkları tedbir eden, düzenleyen, hepsini himaye eden, hepsine hayat bahşeden Allah'tır. Hepsini yaratan, bir hakkın hepsini, işlerini gören Allah'tır. Evet.